地。 Kwa Mungu hakuna majungu, mimi na Mungu waendelea. Waendelea tu. Kwa Mungu hakuna majungu, mimi na Mungu waendelea tu. Waendelea ngero and fabulous. Hela zinafanya dunia nazunguka, let me handle this. Sitaji beat kutingisha kichwa chako, na flow tu kama na beat za moyo wako. Wakikuliza naendelea jiombe vizuri zaidi ya jana, vizuri zaidi ya wao, Mungu ana maguvu sana. Miluzi mingi na kubwa lambwa spotei, mipango miaka chungu zima na jira unitoi. Yanaitika kijisikia maisha usiavalia kikoi, na sio lazima kubali kwani unadai. Subira haivuti bangi, haigongi nyagi, inavuta heri tuna haijawahi kubugi. Kilenda kwa mganga na kauna vyona kimerudi, hata kama ukipendi kukishimu inakubidi. Mbuyo ulianza kamchicha ila mchicha ujawahi kwa mbuyo. Kizo alofanikiwa ongeza zako mbayu wagi, anaijifanya na kwa muwana kushika upigwe babu. Mtia mitama siku nyingine shiki ya dabu, kama message kipendi boss na mchuti mpaka messenger. Boss na mchuti mpaka messenger. Kwa Mungu hakuna majungu, mimi na Mungu waendelea. Waendelea tu. Kwa Mungu hakuna majungu, mimi na Mungu waendelea tu. Waendelea tu. Kishua kimta, nikucheza na namba namba kama mtu mbaya sala. Kikontawa, kishua kimta, nikucheza na namba namba kama mtu mbaya sala. Tafuta hela za kutosha la usipige nazo picha, maisha yanabadilika, kausha nitakufundisha. Pozi za kigoloko lazima za kufelisha, amua mwenyewe utazika utasafirisha. Hakuna kukupiga ngoma kukwambia kuwa umekua, mianyusha majukumu utakuja kukuombea dua. Utaamka tunajua kwa wachawi pia unafiwa, hata ukiwa kiboko kuna mali utazidiwa. Ukiwa mkubwa utataka kuwa kama mimi, shati na vala jana ila gari nimebadili. Heshima yako ilaenda wapi? Heshimu pesa baada ya dini, kwenu hakuna wakubwa wangu kwetu ungeniamini. Wanga simpi mtoto alee, kwanza na mkausha kizazi. Kata semu za siri, zitube mto Msimbazi. Misio mgeni hapa, najua mili inapozikwa na kitabu hapa. Najua nini kimeandikwa, ni rehma za Mungu tu, na maamuzi yake tu. Kashamu walichomu wasili wake tu. Sase kita ni tibwila na wata pomeumia, so hata nsipo kwambia hivi ndo navojisikia.